Беседа от книгата «Ходете във виделината». Извънредни беседи в периода 1898-1913 година. Камъкът има мистично значение. Събрание е водено от господин Дънов, който след като прочете 24 глава от Евангелието на Матея, говори върху думите на втори стих. Няма да остане тук камък на камък. И изказа следните мисли. Камъкът има мистично значение. Той означава и човешката душа. Това, което се прочете, има приложение и за настоящия век. Какъв път ще вземат съвременните народи, само Господ знае. И небето прави всичките усилия да ги вразуми. Има две течения и в близко време ще стане явно кое мнение ще преодолее. От 1914 до 1927 година народите ще имат време да се въоръжават, но след това или ще трябва да продължат това, или пък да се обърнат към Бога. Всякоя душа, която се остави от духа, тая душа се съсипва. И който иска да се развива правилно, в сърцето и в душата си не трябва да пропуща никого, освен Господа. За да се не събори къщата ни, трябва Христос да е с нас. Ако сега се чувствате слепи и не виждате, викайте подир Христа. Той да ви отвори очите и тогава няма да виждате мрачкаво, а ясно и не ще има нужда да ви ръководят. Вие по-настоящем се намирате в една епоха, когато именно вниманието ви е нужно, за да се държите близо до Христа. В което, ако постоянствате, в скоро време ще ви се отворят очите, т.е. шестото чувство ще настане и няма да имате нужда от водител. 23 октомври 1911 година. София.